แม้ตามปกติจะถือกันว่าเทวดามีฤทธิ์มีอำนาจเหนือกว่ามนุษย์แต่ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวขึ้นมาเมื่อใดก็สามารถเท่าเทียมหรือเหนือกว่าเทวดาได้และสิ่งที่จะกำหนดว่าใครจะเหนือใครก็อยู่ที่คุณธรรมและความเพียรพยายามดังมีเรื่องมาในชาดกกษัตริย์สองเมืองจะทำสงครามกันฝ่ายหนึ่งไปถามพระฤาษีมีฤทธิ์ซึ่งติดต่อกับพระอินทร์ได้ได้รับทราบคำแจ้งของพระอินทร์ว่าฝ่ายตนจะชนะจึงประมาทไรราวทหารสนุกสนานบันเทิงส่วนกษัตริย์อีกฝ่ายหนึ่งทราบข่าวทำนายว่าฝ่ายตนจะแพ้ยิ่งตระเตรียมการให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครั้นถึงเวลารบจริงฝ่ายหลังนี้ก็เอาชนะกองทัพกษัตริย์ที่มัวประมาทได้พระอินทร์ถูกต่อว่าจึงกล่าวเทวคติออกมาว่าความบากบั่นภาคเพียรของคนเทพทั้งหลายก็เกี่ยวกันไม่ได้เทวดาที่อยู่ตามบ้านเรือนนั้นตามปกติมนุษย์ให้เกียรติและเอาใจมากแต่ถ้ามองแง่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้อาศัยถ้าเจ้าบ้านมีคุณธรรมสูงเช่นเป็นอริยสาวกมีความมั่นใจในคุณธรรมของตนหรือมั่นใจในธรรมตามหลักศรัทธาที่กล่าวแล้วในตอนก่อนเทวดาก็ต้องเคารพเชื่อฟังอยู่ในบังคับบัญชามิใช่เป็นผู้มีอำนาจบังคับเจ้าบ้านดังเช่นเทวดาผู้อยู่ณซุ้มประตูบ้านของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเจ้าของบ้านไม่ได้สร้างที่อยู่ให้โดยเฉพาะเมื่อท่านเศรษฐียากจนลงได้มาสั่งสอนให้เลิกถวายทานท่านเศรษฐีเห็นว่าเป็นคำแนะนำไม่ชอบธรรมถึงกับไล่ออกจากบ้านทันทีเทวดาหาที่อยู่ไม่ได้ในที่สุดไปหาพระอินทร์จะให้ช่วยพามาขอขมาเศรษฐีได้รับคำแนะนำวิธีที่จะขอขมาโทษเมื่อปฏิบัติตามนั้นแล้วจึงได้รับอนุญาตกลับเข้าอยู่ณที่เดิมได้ประการที่สองเมื่อคนถูกเทวดาให้โทษจะถือเอาเป็นเกณฑ์ว่าเขาทำผิดหรือเป็นคนชั่วยังไม่ได้เพราะคนดีถูกเทวดาร้ายกลั่นแกล้งก็มีไม่น้อยดังเช่นเทวดาซึ่งอยู่ณซุ้มประตูของอนาถบิณฑิกเศรษฐีที่ได้กล่าวถึงแล้วท่านเรียกว่าเป็นเทวดามิจฉาทิฐิบ้างเทวดาอันธพาลบ้างเทวดานั้นไม่พอใจว่าเมื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกเสด็จมาบ้านเศรษฐีเขาจะต้องลงมาที่พื้นดินครั้นเศรษฐียากจนลงจึงได้โอกาสเข้ามาสั่งสอนเศรษฐีเพื่อยุให้เลิกเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแต่ได้ผลตรงข้ามดังกล่าวแล้วเทวดาบางองค์แกล้งคนให้ระแวงกันเล่นเท่านั้นเองแม้แต่พวกเทวดาตามป่าเมื่อพระไปอยู่อาศัยเพื่อปฏิบัติธรรมบางพวกก็ไม่พอใจเพราะคนดีมีคุณธรรมสูงกว่าตนเข้ามาอยู่ทำให้พวกตนอึดอัดใจทำอะไรอะไรไม่สะดวกจึงหาทางแกล้งด้วยวิธีต่างๆซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้แก้ไขด้วยการแผ่เมตตาเอาความดีเข้าตอบแต่ในกรณีที่พวกเทวดาไปแนะนำให้ทำอย่างนี้อย่างนั้นหากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมพุทธสาวกผู้รู้หลักย่อมมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมและจะไม่ยอมปฏิบัติตามคำของเทวดานั้นเป็นอันขาดไม่ว่าเทวดาจะขู่หรือล่อด้วยรางวัลใดๆ ประการที่3เทวดาบางองค์มีพฤติการทางร้ายชอบทำตนเป็นปฏิปักษ์ขัดขวางความเจริญของมนุษย์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำเทวดาอย่างนี้มนุษย์ไม่เพียงแต่มิควรอ้อนวอนขอร้องหรือพึ่งหวังเท่านั้นแต่ควรปราบหรือพิชิตให้ได้ทีเดียวและถ้าฝึกปรือความสามารถของตนให้ดีมนุษย์ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยตัวอย่างสำคัญคือมารมารนี้เป็นเทพในสวรรค์ชั้นสูงสุดของระดับกามาวจรคือชั้นที่6ได้แก่ปรนิมนิตวะสวัสดีแต่ชอบขัดขวางรังควานผู้อื่นเมื่อเขาจะทำความดีเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใครจะเปลื้องตนให้เป็นอิสระจากกามถือว่าผู้นั้นจะข้ามออกนอกเขตอำนาจของมารก็เป็นอันจะต้องเผชิญหน้ากับมารทีเดียวมารมีฤทธิ์มีอิทธิพลยิ่งใหญ่มากแม้แต่พระอินทร์พอมารมาก็หนีไม่รอหน้าไปหลบอยู่สุดขอบจักรวาลพระพรหมก็หลีกเลี่ยง บางคราวมารก็ขึ้นไปรังควานถึงพรหมโลกซึ่งเป็นชั้นรูปาวจรสูงกว่าระดับของตนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาผู้ยิ่งใหญ่มารเป็นเลิศแม้มารจะมีอำนาจยิ่งใหญ่ถึงอย่างนี้แต่มนุษย์ผู้ฝึกอบรมดีแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาก็พิชิตมารได้ด้วยคุณธรรมของตนและมนุษย์ที่มีคุณธรรมสูงเช่นนี้เทพเจ้าทั้งปวงตลอดถึงพรหมย่อมนับไหว้เท่าที่กล่าวมานี้ไม่ได้มุ่งหมายจะลบหลู่หรือชักชวนให้มีจิตกระด้างต่อเทวดาทั้งหลายแม้แต่น้อยเพียงแต่จะสร้างความเข้าใจเพื่อเตรียมวางจิตให้ถูกต้องสำหรับการดำเนินตามวิธีปฏิบัติที่จะกล่าวต่อไปอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับฐานะของเทวดาและเหตุผลเกี่ยวกับโทษของการสัมพันธ์กับเทวดาด้วยท่าทีที่ผิดดังกล่าวมาพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ละเลิกวิธีการแบบหวังพึ่งขอผลเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการอ้อนวอนหรือการบีบบังคับก็ตามแล้วชี้แนวทางใหม่คือการวางท่าทีแห่งเมตตามีไมตรีจิตอยู่ร่วมกันฉันมิตรเคารพนับถือซึ่งกันและกันในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์หรือเพื่อนร่วมสังสารวัฏและในฐานะที่โดยเฉลี่ยเป็นผู้มีคุณธรรมในระดับสูงพร้อมทั้งให้มีท่าทีแห่งการไม่วุ่นวายไม่ก้าวก่ายแทรกแซงกันโดยต่างก็เพียรพยายามทำกิจของตนไปตามหน้าที่ท่าทีแห่งการไม่รบกวนและไม่ชวนกันให้เสียเช่นนี้ถ้าสังเกตก็จะพบว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในประเพณีความสัมพันธ์แบบชาวพุทธระหว่างมนุษย์กับเทวดาก็มีเรื่องราวเล่ากันมามากมายในคัมภีร์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งอรรถกถาชาดกและอรรถกถาธรรมบทตามประเพณีนี้เทวดาที่ช่วยเหลือมนุษย์ก็มีอยู่เหมือนกันแต่ลักษณะการช่วยเหลือและเหตุที่จะให้ช่วยเหลือต่างออกไปจากแบบก่อนคือเทวดาที่ช่วยเหลือมาช่วยเองด้วยคุณธรรมคือความดีของเทวดาเองมิใช่เพราะการเรียกร้องอ้อนวอนของมนุษย์และเทวดาก็มิได้เรียกร้องต้องการหรือรอการอ้อนวอนนั้น ทางฝ่ายมนุษย์ผู้ได้รับความช่วยเหลือก็ทำความดีไปตามปกติธรรมดาด้วยวิธีด้วยคุณธรรมและความสำนึกเหตุผลของเขาเองไม่ได้คำหนึ่งว่าจะมีใครมาช่วยเหลือหรือไม่และไม่ได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือใดๆ ส่วนตัวกลางคือเหตุให้มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นก็คือความดีหรือการทำความดีของมนุษย์มิใช่การเรียกร้องอ้อนวอนหรืออามิตรสินวอนใดๆเทวดาองค์เด่นที่คอยช่วยเหลือมนุษย์ตามประเพณีนี้ได้แก่เท้าสักกะที่เรียกกันว่าพระอินทร์คติการช่วยเหลือของพระอินทร์อย่างนี้นับว่าเป็นวิวัฒนาการช่วงต่อที่เชื่อมจากคติแห่งเทวานุภาพของลัทธิศาสนาแบบเดิมเข้าสู่คติแห่งกรรมของพระพุทธศาสนาแม้ว่ายังไม่ใช่เป็นตัวแท้บริสุทธิ์ตามหลักการของพระพุทธศาสนาแต่ก็เป็นคติที่วิวัฒน์เข้าสู่ความเป็นพุทธถึงขั้นที่ยอมรับเป็นพุทธได้สาระสำคัญของคตินี้ก็คือมนุษย์ที่ดีย่อมทำความดีไปตามเหตุผลสามัญของมนุษย์เองและทำอย่างมั่นคงแน่วแน่เต็มสติปัญญาจนสุดความสามารถของตนไม่คำนึงถึงไม่รีรอไม่เรียกร้องความช่วยเหลือจากเทวดาใดๆเลยเทวดาที่ดีย่อมใส่ใจคอยดูแลช่วยเหลือมนุษย์ที่ดีด้วยคุณธรรมของเทวดาเองเมื่อมนุษย์ผู้ทำดีได้รับความเดือดร้อนหากเทวดายังมีความดีอยู่บ้างเทวดาก็จะทนดูไม่ไหวต้องลงมาช่วยเองพูดง่ายๆว่ามนุษย์ก็ทำดีโดยไม่คำนึงถึงการช่วยเหลือของเทวดาเทวดาก็ช่วยโดยไม่คำนึงถึงการอ้อนวอนของมนุษย์ถ้าใครยังห่วงยังหวังยังเยื่อใยในทางเทวานุภาพอยู่ก็อาจจะท่องคติต่อไปนี้ไว้ปลอบใจว่าการเพียรพยายามทำดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์การช่วยเหลือคนทำดีเป็นหน้าที่ของสวรรค์เราทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ดีที่สุดก็แล้วกันถ้ามนุษย์ไม่เพียรทำดีมัวแต่อ้อนวอนเทวดาอยู่และถ้าเทวดาไม่ใส่ใจช่วยคนทำดีมัวแต่รอการอ้อนวอนหรือคอยช่วยคนที่อ้อนวอนก็คือเป็นผู้ทำผิดต่อหน้าที่เมื่อมนุษย์และเทวดาต่างขาดคุณธรรมปฏิบัติผิดหน้าที่ก็จะประสบความหายนะไปด้วยกันตามกฎธรรมดาที่ควบคุมทั้งมนุษย์และสวรรค์อยู่อีกชั้นหนึ่งหัวข้อสรุปวิธีปฏิบัติชุมชนหรือสังคมตามหลักการของพระพุทธศาสนาประกอบด้วยผู้คนมากมายซึ่งกำลังก้าวเดินอยู่ณตำแหน่งแห่งที่ต่างๆบนหนทางสายใหญ่สายเดียวกันซึ่งนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันและคนเหล่านั้นก้าวออกมาจากจุดเริ่มต้นในที่ต่างๆกันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเจริญอยู่ในขั้นตอนต่างๆแห่งพัฒนาการในอริยธรรมเมื่อมองดูการเดินทางหรือพัฒนาการนั้นในแง่ที่เกี่ยวกับเรื่องเทวดาก็จะเห็นลำดับขั้นแห่งการพัฒนาการเป็น3ขั้นคือขั้นอ้อนวอนหวังพึ่งเทวดาขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีกับเทวดาและขั้นได้รับความเคารพบูชาจากเทวดาขั้นที่1จัดว่าเป็นขั้นก่อนพัฒนาขั้นที่2คือจุดเริ่มต้นของชุมชนแบบพุทธหรือชุมชนอารยะขั้นที่3เป็นระดับพัฒนาการของผู้เข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาข้อควรย้ำก็คือคนผู้ใดผู้หนึ่งจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธก็ต่อเมื่อเขาก้าวพ้นจากขั้นอ้อนวอนหวังพึ่งเทพเจ้าเข้าสู่ขั้นอยู่ร่วมกันด้วยไมตรีซึ่งเขาจะดำเนินชีวิต ด้วยความเพียรพยายามกระทำการตามเหตุผลเลิกมองเทวดาในฐานะผู้มีอำนาจที่จะต้องวิงวอนประจบเอาใจเปลี่ยนมามองในฐานะปิ่นญาติมิตรดีงามที่ควรเคารพนับถือมีเมตตาต่อกันไม่ควรมั่วสุมคลุกคลีกันไม่ควรรบกวนก้าวก่ายกันและไม่ควรสมคบกันทำสิ่งเสียหายไม่ชอบด้วยเหตุผลเมื่อมองพัฒนาการนั้นในแง่ที่เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์รวมถึงอำนาจศักดิ์สิทธิ์เร้นรับอื่นๆก็จะมีลำดับ3ขั้นเหมือนกันคือขั้นหวังพึ่งขั้นเสริมกำลังและขั้นเป็นอิสระสิ้นเชิงขั้นที่1เป็นขั้นรอคอยอำนาจภายนอกเบิ่นบันดาลทำให้หมกมุ่นจักใฝ่ปล่อยทิ้งเวลาความเพียรและการคิดเหตุผลของตนจัดเป็นขั้นก่อนพัฒนาหรือนอกชุมชนอารยะขั้นที่2คือขั้นที่ทำอิทธิปาฏิหาริย์ได้เองแล้วและใช้อิทธิปาฏิหาริย์นั้นเพื่อเสริมกำลังในการทำความดีอย่างอื่นเช่นในการช่วยเหลือผู้อื่นจากภัยอันตรายและเป็นเครื่องประกอบของอนุสาสนีปาฏิหาริย์ถ้าเป็นสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นขั้นที่สองนี้ก็อนุโลมไปถึงการมีสิ่งเหล่านั้นในฐานะเป็นเครื่องเสริมกำลังใจหรือเป็นเพื่อนใจให้เกิดความอุ่นใจทำให้เพียรพยายามทำความดีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้นหรือเป็นเครื่องเตือนสติและเร่งเร้าให้ประพฤติสิ่งที่ดีงามขั้นนี้พอจะยอมรับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ระบบชีวิตแบบชาวพุทธแต่ท่านไม่พยายามสนับสนุนเพราะยังอาจปะปนกับขั้นที่หนึ่งได้ง่ายควรรีบก้าวต่อให้ผ่านพ้นไปเสียควรระลึกอยู่เสมอถึงคุณสมบัติของอุบาสกที่ดีข้อที่3ว่าไม่ถือมงคลเปลี่ยนข่าวมุ่งกรรมคิดมุ่งเอาผลจากการกระทำไม่มุ่งหามงคลขั้นที่3คือการมีชีวิตจิตใจเป็นอิสระดำเนินชีวิตที่โปร่งเบาแท้โดยไม่ต้องอาศัยอิทธิปาฏิหาริย์หรือสิ่งอื่นภายนอกมาเสริมกำลังใจของตนเลยเพราะมีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอสามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนได้เองปราศจากความหวาดหวั่นกลัวภัยอย่างน้อยก็มีความมั่นใจในพระรัตนตรัยอย่างบริบูรณ์เป็นหลักประกันขั้นที่3นี้จัดเป็นขั้นเข้าถึงพระพุทธศาสนาในการนำคนให้พัฒนาผ่านขั้นต่างๆเหล่านี้งานสำคัญก็คือการสั่งสอนแนะนำและผู้ที่ถือกันว่าเป็นหลักในการทำหน้าที่นี้ก็คือพระภิกษุสงฆ์การพัฒนาหรือก้าวหน้าในทางจะไปได้ช้าหรือเร็วมากหรือน้อยย่อมขึ้นต่อปัจจัยทั้งฝ่ายผู้แนะนำสั่งสอนและคนที่รับคำสอนผู้สอนย่อมมีความสามารถมากน้อยต่างกันคนที่ฟังก็เป็นผู้ก้าวเดินออกจากจุดเริ่มต้นต่างๆกันมีความพร้อมหรือความแก่กล้าแห่งอินทรีย์ไม่เหมือนกันจริงอยู่จิตหมายของการสอนและการก้าวเดินย่อมอยู่ณขั้นที่3ถ้าผู้สอนมีความสามารถชำนาญในอนุสาสนีและคนรับคำสอนพร้อมอยู่แล้วก็อาจใช้แต่เพียงอนุสาสนีอย่างเดียวพาก้าวครั้งเดียวจากขั้นที่1เข้าสู่ขั้นที่3ทันทียิ่งเชี่ยวชาญในอนุสาสนีมาก ก็ยิ่งสามารถช่วยให้คนรับคำสอนเป็นผู้พร้อมขึ้นด้วยและก้าวเร็วได้ด้วยแต่พระทุกรูปไม่ใช่จะเก่งอนุสาสนีเหมือนกันหมดการผ่อนปลนจึงเกิดมีขึ้นตามปกติในการนำคนก้าวออกมาและเดินหน้าไปสู่ขั้นต่างๆนั้นผู้สอนจะต้องเข้าไปหาให้ถึงตัวเขาณจุดที่เขายืนอยู่หรือไม่ก็ต้องหาอะไรหยิบยื่นโยนไปให้เพื่อช่วยเชื่อมตัวให้ถึงกันแล้วจึงดึงเขาออกมาได้เมื่อผู้สอนไม่มีความสามารถปราศจากเครื่องมือสื่อโยงชนิดพิเศษก็ต้องเข้าไปให้ถึงตัวเขาแล้วพาเขาเดินออกมาด้วยกันกับตนโดยเริ่มจากจุดที่เขายืนอยู่นั่นเองคงจะเป็นด้วยเหตุนี้จึงมีการผ่อนปลนในรูปต่างๆซอยละเอียดออกไปอันจัดรวมเข้าในขั้นที่สองของการพัฒนาหลักของการผ่อนปลนนี้ก็คือการใช้สิ่งที่เขายึดถืออยู่เดิมนั่นเองเป็นจุดเริ่มต้นวิธีเริ่มอาจทำโดยแกะสิ่งที่เขายึดหรือเกาะติดอยู่นั้นออกจากฐานเดิมแล้วหันเหบ่ายหน้ามาสู่ทิศทางที่ถูกต้องพร้อมทั้งใช้สิ่งที่เขายึดเกาะอยู่นั้นเป็นเครื่องจูงเขาออกมาจนพ้นจากที่นั้นวิธีการนี้เรียนได้จากพุทธบัญญัติเกี่ยวกับการเหยียบผืนผ้าซึ่งมีว่าคราวหนึ่งเจ้าชายโพธิคือโพธิราชกุมารสร้างวังแห่งหนึ่งเสร็จใหม่จึงนิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไปฉันที่วังนั้นเจ้าชายได้ใช้ปูผ้าปูลาดผ้าขาวทั่วหมดถึงบันไดขั้นที่หนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จถึงวังก็ไม่ทรงเหยียบผ้าจึงเจ้าชายโปรดให้ม้วนเก็บผืนผ้าแล้วจึงเสด็จขึ้นวังและได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ห้ามภิกษุเหยียบผืนผ้าต่อมาหญิงผู้หนึ่งซึ่งท้องบุตรใหม่ๆได้นิมนต์พระมาบ้านของตนแล้วปูผ้าผืนหนึ่งลงขอร้องให้พระภิกษุทั้งหลายเหยียบเพื่อเป็นมงคลภิกษุเหล่านั้นไม่ยอมเหยียบหญิงนั้นเสียใจและติเตียนโพนธนาว่าภิกษุทั้งหลายความทราบถึงพระพุทธองค์จึงได้ทรงวางอนุบัญญัติอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายเหยียบผืนผ้าได้ในเมื่อชาวบ้านขอร้องเพื่อเป็นมงคลแก่พวกเขาพุทธบัญญัตินี้น่าจะเป็นสาเหตุหรือข้ออ้างอย่างหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์โอนอ่อนผ่อนตามความประสงค์ของชาวบ้านที่เกี่ยวกับพิธีกรรมและสิ่งที่เรียกว่าวัตถุมงคลต่างๆขยายกว้างออกไปเปิดรับเครื่องรางของขลังและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามามากมายจนบางสมัยรู้สึกกันว่าเกินขอบเขตอันสมควรอย่างไรก็ตามถ้าเข้าใจหลักการที่กล่าวมาข้างต้นดีแล้วจะปฏิบัติตามหลักการนั้นด้วยปฏิบัติให้ตรงตามพุทธบัญญัติในแง่ที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอร้องด้วยความผิดพลาดเสียหายและความเฟ้อเฟือเลยเถิดก็คงจะไม่เกิดขึ้นส่วนทางด้านเทวดาความผ่อนปรนในระดับพัฒนาการขั้นที่สองก็เปิดโอกาสให้ชาวพุทธผู้อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งนับถือบูชาเทวดามาแต่เดิมแสดงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่เทวดาได้ต่อไปถึงจะทำพลีกรรมแก่เทวดาก็สนับสนุนเพียงแต่มีข้อแม้ว่าต้องทำฐานสงเคราะห์อนุเคราะห์แสดงเมตตาจิตต่อกันไม่ใช่จะอ้อนวอนหรือขอผลตอบแทนเมื่อไปอาศัยอยู่ณถิ่นฐานใดก็ตาม ทำการบำรุงถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลแล้วก็ตั้งใจเผื่อแผ่อุทิศส่วนบุญไปให้แก่เทวดาทั้งหลายในที่นั้นด้วยเทวดาทั้งหลายได้รับความเอื้อเฟื้อแล้วก็จะมีไมตรีจิตตอบแทนเทวดาทั้งหลายได้รับการบูชายกย่องให้เกียรติจากเขาแล้วย่อมบูชาเขาได้รับความนับถือจากเขาแล้วย่อมนับถือเขาและย่อมเอ็นดูเขาเหมือนแม่เอ็นดูลูกอย่างไรก็ดีไมตรีจิตตอบแทนจากเทวดาที่ว่านี้เป็นเรื่องของเทวดาเองผู้อุทิศกุศลไม่ต้องไปคิดหวังเอาหน้าที่ของเรามีเพียงตั้งจิตเมตตาแผ่ความดีให้เท่านั้นสำหรับคนที่มีความเข้าใจในหลักการนี้เป็นอย่างดีแล้วเมื่อเขานึกถึงเทวดาก็จะนึกถึงด้วยจิตใจที่ดีงามมีแต่ความปรารถนาดีเมื่อทำความดีหรือทำสิ่งใดที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลจะแผ่กุศลนั้นไปให้แก่เทวดาด้วยก็ไม่มีข้อเสียหายอะไรมีแต่จะส่งเสริมคุณภาพจิตของตนเองและแผ่ความดีงามร่มเย็นให้กว้างออกไปในโลกเมื่อยังก้าวไม่พ้นจากพัฒนาการขั้นที่สองสู่ขั้นที่สามอยู่ตราบใดหากยังรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ภายในหลักการแห่งความอยู่ร่วมกันด้วยดีมีได้ไม่ถลำกลับไปสู่การประจบเอาใจหรือเรียกร้องขออ้อนวอนขอการกระทำต่างๆก็จะรักษาตัวมันเองให้อยู่ภายในขอบเขตที่จะไม่เกิดเสียหายทั้งแก่ชีวิตแก่สังคมอีกทั้งจะได้ผลดีทางจิตใจเป็นกำไรอีกด้วยเท่าที่บรรยายมาอย่างยืดยาวในเรื่องนี้ก็เพียงเพื่อให้เห็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องสมควรต่อสิ่งเหนือสามัญวิสัยโดยไม่ขัดกับหลักการของพระพุทธศาสนาซึ่งมุ่งให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของบุคคลและแก่สังคมขอสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีปฏิบัติต่อเทวดาและอิทธิปาฏิหาริย์ตลอดจนมงคลฤทธิ์ต่างๆเป็นเรื่องไม่ยุ่งยากอย่างใดถ้าเราประพฤติถูกต้องตามธรรมอยู่แล้วก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติเมื่อเราอยู่ในสังคมนี้ก็ย่อมได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเทวดาบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์บ้างบางครั้งเราก็ระแวงว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงหรือว่าไม่มีจริงถ้ามีจะทำอย่างไรเป็นต้นพึงมั่นใจตนและเลิกกังวลฟุ้งซ่านอย่างนั้นเสียแล้วดำเนินวิธีปฏิบัติที่ไม่ผิดทุกกรณีซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติสำเร็จได้ที่ใจนี้เองคือสำหรับเทวดาเราพึงมีท่าทีแห่งเมตตาทำใจให้อ่อนโยนต่อสรรพสัตว์ตั้งจิตปรารถนาหวังให้สัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเทวดาด้วยที่เป็นเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงต่างอยู่เป็นสุขเคารพความดีของกันและกันและในสังคมนี้เราคงต้องพบกับคนทั้งสองประเภทคือผู้ที่ฝักใฝ่หมกมุ่นหวังพึ่งเทวดาและผู้ที่ไม่เชื่อถือมีจิตกระด้างขึ้นเครียดเหยียดหยามทั้งต่อเทวดาและผู้นับถือเทวดาต่างวิวาทขัดแย้งกันเรามีโอกาสก็พึงชักจูงคนทั้งสองพวกนั้นให้มาอยู่ณจุดกลางที่พอดีคือความมีจิตเมตตาอ่อนโยนต่อเทวดาและต่อกันและกันพร้อมกันนั้นในด้านกิจหน้าที่ของตนเราพึงกระทำด้วยความเพียรพยายามเต็มความสามารถไปตามเหตุผลถ้ายังห่วงการช่วยเหลือของเทพเจ้าก็พึงวางจิตว่าถ้าความดีของเราเพียงพอและเทพเจ้า ที่ดีงามมีน้ำใจสุจริตมีอยู่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเทพเจ้าเหล่านั้นท่านจะพิจารณาตัดสินใจเองส่วนตัวเรานั้นจะตั้งจิตมั่นเพียรพยายามทำจิตของตนไปจนสุดกำลังสติปัญญาความสามารถและจะฝึกฝนตนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปทั้งในทางปัญญาและคุณธรรมจนข้ามพ้นเข้าสู่พัฒนาการขั้นที่3ซึ่งเป็นอิสระและสมควรเป็นที่เคารพบูชาของเทวดาได้ไม่ใช่หมายความว่าจะให้ตั้งใจประพฤติดีเพื่อให้เทวดาเคารพบูชาหรือให้ทำกระด้างกระเดื่องต่อเทวดาซึ่งจะกลายเป็นมานะอหังการไปแต่หมายความว่าเราทำความดีของเราไปตามเหตุผลของเราเป็นเรื่องของเทวดาเขาเคารพเองเพราะเทวดานั้นมีความดีที่จะเคารพความดีของคนดีส่วนเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์และสิ่งมงคลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็พึงปฏิบัติอย่างเดียวกันเปลี่ยนแต่เพียงท่าทีแห่งเมตตามาเป็นท่าทีแห่งความมีพลังจิตสร้างฤทธิ์และมงคลให้เกิดมีเป็นของตนเองฤทธิ์ที่ควรสร้างได้ตั้งแต่เบื้องต้นก็คือความเพียรพยายามบากบั่นเข้มแข็งพร้อมทั้งความหนักแน่นในเหตุผลซึ่งเป็นแรงบันดาลความสำเร็จแห่งกิจหน้าที่มงคลก็คือคุณธรรมและความสามารถต่างๆที่ได้ปลูกฝังสร้างขึ้นอันเสริมส่งและคุ้มนำชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญและความเกษมสวัสดีทางด้านพระภิกษุผู้สัมพันธ์กับประชาชนในฐานะผู้นำทางจิตใจเมื่อจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้พึงเตรียมใจระมัดระวังถือเหมือนดังเข้าผจญภัยโดยไม่ประมาทสำหรับผู้เก่งกาจทางอนุสาสนีก็ไม่สู้กระไรอาศัยความเชี่ยวชาญในเชิงสอนนำชาวบ้านก้าวสู่พัฒนาการขั้นสูงๆได้โดยรวดเร็วแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเพราะบางท่านสามารถใช้อนุสาสนีทำให้คนเลิกเชื่อถือสิ่งที่เขาเคยยึดถืออยู่เดิมได้แต่หยุดแค่นั้นหรือไม่อาจชี้แนะให้เขาเกิดปัญญามองเห็นทางถูกต้องที่จะเดินต่อไปทำให้ชาวบ้านมีอาการที่ว่าศรัทธาก็หมดปัญญาก็ไม่มีตกอยู่ในภาวะเคว้งคว้างเป็นอันตรายทั้งแก่ชีวิตของเขาเองและแก่สังคมส่วนท่านที่ไม่ถนัดในเชิงสอนเช่นนั้นและจะเข้าไปใช้สิ่งที่เขายึดอยู่เป็นจุดเริ่มต้นมีข้อที่จะต้องตระหนักมั่นในใจหลายอย่างสำหรับอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอันตัดไปได้เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามไว้แล้วว่าไม่ให้พระสงฆ์แสดงแก่ชาวบ้านคงเหลืออยู่แต่มงคลหรือสิ่งที่จะให้เกิดมงคลเบื้องแรกที่สุดจะต้องกำหนดแน่วแน่เป็นเครื่องป้องกันตัวไว้ก่อนว่าจะต้องไม่ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือเลี้ยงชีวิตแสวงหาลาภซึ่งเป็นมิจฉาชีพและเป็นความบกพร่องเสียหายในด้านศีลต่อจากนั้นมีข้อเตือนสำนึกในทางปฏิบัติโดยตรงคือต้องระลึกไว้เสมอว่าข้อที่หนึ่งการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นก็เพื่อช่วยประชาชนให้เป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเช่นเกี่ยวข้องกับฤทธิ์เพื่อช่วยให้เขาเป็นอิสระจากฤทธิ์และเพื่อความเป็นอิสระตามข้อที่หนึ่งนี้ข้อที่สองจึงตามมาว่าเมื่อเริ่มจุดตั้งต้นณที่ใดจะต้องพาเขาเดินหน้าจากจุดนั้นเรื่อยไป จนกว่าจะถึงจุดหมายคือความเป็นอิสระจะถอยหลังไปจากจุดนั้นอีกไม่ได้และตามในของข้อที่2นี้จะปรากฏผลในทางปฏิบัติว่าความฝักใฝ่หมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้จะต้องลดลงหรืออย่างน้อยไม่เพิ่มมากขึ้นหรือกำหนดออกไปอีกเป็นท่าทีของการปฏิบัติได้ว่าจะไม่ส่งเสริมความฝักใฝ่หมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ให้แพร่หลายขยายตัวจะมีแต่การควบคุมให้อยู่ในขอบเขตและการทำให้ลดน้อยลงคือเปลี่ยนขั้นพัฒนาการเข้าสู่ขั้นที่สองให้หมดนอกจากนี้ควรพยายามเน้นให้ปฏิบัติตามพุทธานุญาตที่ว่าทำต่อเมื่อเขาขอซึ่งจะเป็นการกระชับขอบเขตให้รัดตัวเข้ามาอีกข้อที่สามซึ่งไม่อาจลืมได้ว่าต้องให้อนุสาสนีชนิดนำออกเสมอในเมื่อได้โอกาสเพื่อทั้งเร่งรัดและกำกับให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางด้านประชาชนที่กำลังพัฒนาข้ามจากขั้นที่หนึ่งสู่ขั้นที่สองการผ่อนเปลนหรือโอนอ่อนผ่อนตามจะมีได้อย่างมากที่สุดก็เพียงเท่าที่อยู่ในขอบเขตซึ่ง 1. ไม่เป็นการอ้อนวอนหวังพึ่งอำนาจบันดาลจากภายนอกคือหลักพึ่งตนและความเป็นอิสระ 2. ไม่เป็นเหตุให้หมกมุ่นหลงไหลหรือมัวรีรอไม่ลงมือทำคือหลักทำการด้วยความเพียรตามเหตุผลจากความผ่อนปลนนี้การความสัมพันธ์และวิธีปฏิบัติเท่าที่พอจะเป็นไปได้จึงมีดังนี้ก็เกี่ยวข้องกับอิทธิปาฏิหาริย์ตลอดถึงสิ่งมงคลได้โดยพยายามทำสิ่งเหล่านี้ในความหมายใหม่ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองเช่นธรรมฤทธิ์อริยฤทธิ์และมงคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมเป็นต้นแต่ก็ผ่อนยอมผ่อนลงไปอีกอย่างมากที่สุดจนถึงยอมให้เกี่ยวข้องกับมงคลตามแบบของชาวบ้านได้เฉพาะในแง่ที่เป็นเครื่องเสริมกำลังใจคือเสริมในทางที่ดีไม่ใช่ฮึกเหิมที่จะทำการชั่วร้ายและเสริมความเพียรพยายามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการหน่วงเหนี่ยวหรือลดทอนความเพียรพยายามทำการตามเหตุผลเป็นอันขาดข้าขอสัมพันธ์กับเทพเจ้าทั้งหลายโดยวิธีอยู่ร่วมกันคือเกิดจะเท่ากับต่างคนต่างอยู่ด้วยเมตตาเกื้อกูลกันด้วยไมตรีผ่อนลงไปอย่างมากที่สุดจนถึงยอมรับการทำเทวดาเพลคือของถวายแก่เทวดาหรือแผ่ส่วนบุญอุทิศแก่เทวดาในความหมายว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรืออุปการะแก่เทวดาไม่ใช่บนบานอ้อนวอนหรือขอให้โปรดปรานยิ่งผ่อนปลนให้มากก็ยิ่งจำเป็นจะต้องย้ำข้อเตือนสำนึกไว้ให้หนักแน่นไม่เฉพาะชาวบ้านจะต้องคอยเตือนตนเองเท่านั้นแม้พระสงฆ์ก็ควรช่วยเตือนชาวบ้านบ่อยๆเพราะชาวบ้านมีโอกาสใกล้ชิดสภาพแวดล้อมทางธรรมน้อยและมีกิจของคราวาสวุ่นวายคอยชักให้แชร์เชือนได้ง่ายข้อเตือนสำนึกที่ว่านั้นก็คือจะต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนยังอยู่ระหว่างกำลังพัฒนาขณะนี้อยู่ที่ขั้นนี้ขั้นนี้ต้องระลึกไว้ว่าแม้ว่าขณะนี้ยังยุ่งเกี่ยวกับเทวดายังยุ่งเกี่ยวกับมงคลแต่ก็หวังอยู่เสมอว่าจะก้าวไปสู่ขั้นแห่งความเป็นอิสระสักวันหนึ่ง ถ้าพูดอย่างรวดรัดก็คือจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องเดินหน้าไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่คำว่าเดินหน้านี้มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับพัฒนาการในอริยธรรมขั้นต้นพระมินเมที่จะตกหล่นไปจากความเป็นสมาชิกในชุมชนชาวพุทธถอยหลังกลับไปอยู่ในชุมชนก่อนอารยะได้ง่ายเหลือเกินเพราะในขั้นต้นสุดนี้สิ่งที่ใช้ร่วมในพุทธศาสนากับศาสนาเดิมยังมีมากและสิ่งนั้นบางทีก็เป็นสิ่งเดียวกันแท้ๆเช่นมงคลและพรีเป็นต้นต่างแต่ท่าทีแห่งความเข้าใจสำหรับชี้นำและจำกัดขอบเขตของการปฏิบัติถ้าเกิดเหตุเพียงแต่ว่าเผลอลืมท่าทีของการวางจิตใจนี้เสียเท่านั้นพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติก็อาจพลิกกลับเป็นตรงข้ามได้ทันทีคือเลิกจากสมาชิกภาพในชุมชนพุทธถอยกลับไปอยู่นอกชุมชนอารยะน่ากลัวว่าจะได้เป็นกันมาเสียอย่างนี้หลายครั้งแล้วดังนั้นคำว่าเดินหน้าจึงเป็นข้อเตือนสำนึกสำคัญที่จะต้องมาช่วยจะต้องมาด้วยกันเสมอกับความสำนึกในท่าทีที่เป็นขอบเขตของการปฏิบัติเมื่อใดเดินทางก้าวหน้าถึงขั้นที่3เมื่อนั้นจึงจะปลอดภัยแท้เพราะได้เข้าอยู่ในชุมชนอารยะเป็นโสดาบันขึ้นไปไม่มีการถอยหลังหรือลังเลใดๆอีกมีแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวเพราะเข้าถึงความหมายของพระรัตนตรัยมั่นใจในความเป็นไปตามเหตุผลจนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวไม่ต้องอ้างอิงปัจจัยภายนอกไม่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวฤทธิ์ใดๆและไม่มีกิเลสรุนแรงพอที่จะให้ทำความชั่วร้ายหรือให้เกิดปัญหาใหญ่ๆเป็นปมในใจที่จะต้องระบายกับทั้งรู้จักความสุขอันประเสริฐซึ่งเกิดจากความสงบผ่องใสภายในแล้วจึงมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมอย่างแท้จริงภาวะที่มีคุณธรรมมีความสุขและเป็นอิสระซึ่งอิทธิพลภายนอกไม่อาจมาครอบงำชักจูงได้เท่านี้เป็นความประเสริฐเพียงพอที่เทพเจ้าราวเทวดาจะบูชานมไหว้และพอที่จะทำให้ชีวิตของผู้นั้นเป็นอุดมมงคลคือมงคลอันสูงสุดอยู่แล้วในตัวมนุษย์เป็นยอดแห่งสัตว์ที่สุดได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีศักยภาพสูงสามารถสุดได้ทั้งกายทางกายทางจิตและทางปัญญาให้วิเศษทำอะไรได้ประณีตวิจิตรพิสดารแสนอัศจรรย์อย่างแทบไม่น่าเป็นไปได้การมัวเพลินหวังผลจากฤทธานุภาพและเทวานุภาพดลบันดาลก็คือการตกอยู่ในความประมาทละเลยปล่อยให้ศักยภาพของตนสูญเสียไปเปล่าและจะไม่รู้จักเติบโตในอริยมรรคาส่วนผู้ใดไม่ประมาทไม่รีรอเร่งฝึกฝนตนไม่หยุดยั้งผู้นั้นแหละจะได้ทั้งอิทธิฤทธิ์และเทวฤทธิ์และจะบรรลุสิ่งเลิศล้ำที่ทั้งฤทธานุภาพและเทวานุภาพไม่อาจอำนวยให้ได้ บันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจในเชิงวิชาการดูจากหนังสือหน้า480จะไม่อ่านหนังสืออ้างอิงจะอ่านแต่เฉพาะคำอธิบายเท่านั้น เพราะงั้นถ้าเผื่อจะดูหนังสืออ้างอิงให้เปิดดูในหนังสือบันทึกที่หนึ่งอิทธิปาฏิหาริย์ในคัมภีร์การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าเท่าที่พบในพระไตรปิฎกคือทรมานหัวหน้าชดินชื่ออุรุเวลกัสสปะคือทรมานมาจากคำว่าธรรมณะแปลว่าฝึกคือทำให้หมดทิฏฐิมานะหันมายอมรับถือปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ทำให้เจ็บปวดทรมานพรหมอีกองค์หนึ่งและอย่างที่พบคือแก้ความเห็นของสุนัขขัดและแก้คำท้าของอเจลกะชื่อปาติกะบุตรทรมานโจรองคุลิมานและทำให้พระภิกษุพวกหนึ่งประวันใจแล้วมาเฝ้าเพื่อพระองค์จะตรัสสอนที่พบทำให้จำเพาะบางคนเห็นมหาบุรุษลักษณะในที่ลึกลับแผ่เมตตาให้ช้างร้ายนาราคีรีมีอาการเชื่องไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์โดยตรงผจญอาละวะกะยักษ์อีกเรื่องหนึ่งที่มาในอัตถกถาเช่นยมกปาฏิหาริย์แก้คำท้าของพวกเดียรถีอีกอันหนึ่งคือทรงนำพระภิกษุ500รูปเที่ยวชมธรรมชาติในป่าหิมพานต์แก้ความคิดถึงคู่รักคู่ครองเป็นต้นการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ของพระสาวกที่พบในบาลีก็คือพระปิณโฑลภารัตถชวาชะแก้คำท้าเหาะขึ้นไปเอาบาตรบนยอดไผ่ต้นบัญญัติไม่ให้ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ชาวบ้านอีกตอนหนึ่งพระมหาโมคคลาปราบมารพระปิลินทวัชชะนำบุตรของอุปถากกลับคืนจากโจรอีกตอนหนึ่งพระปิลินทวัชชะอธิษฐานวังพระเจ้าพิมพิสารเป็นทองเพื่อช่วยแก้ชาวบ้านจากข้อหาโจรกรรมอีกตอนหนึ่งพระทัพพระมัลลบุตร